أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. مخ كتير شو شدا باب سلورم باب وخيري دا ترغشپک نوی آیات پوری دی ترغشپک سلویخ آیات نو سلویخ نشورو دی یا بنی اسرائیل اسکرو پا دیکی انعامات ذکر کول دا تو انعامات و تذکرو شوا خاص انعاماتو پا بنی اسرائیلو باندی او بیا دا غی دا ناشکره دا وجه او دا تبدیل دا وجه پا غی عذابو نو نم بے عذاب ذکر کو پا دی چگو را دیو اینا پا دا لکڑی دا اللہ چې څنګه دي ته ویلې شی او هغه څه ونې دا دیم عذاب ذکر کوي پدی چې وګوره دې د الله نعمت بدلاو او شکر د الله نعمت بدلاو نو عذاب پیراغه کنه دغه وجه دا چې د دې دا سوال چې دلته د موسی علی السلام نو سوال کوي چې اوس قلتم کله چې تاسو وي یا موسی او موسی علیه السلام لن نصبر علی طعام واحد چرې صبر نکوم مونږ په یو قسم خوراک نو مونږ لا د دین علاوه نور خوراکونه پکار دي. دا سوال د دې د معصیتو او دیوانه سلور دلایل لیدل ته په دې آیات کریمه کې چې دا سوال معصیت دې کوم مفسرینو کې صدا سي تیر شوی دي چې هغه وی دا معصیت نو دا سوال د دې دا جایزو تکه امام رازی تفسیری کبیر کې دا سوال جایزو ابو حیان اندلسی البحر المحیط کې وی دا جایز چې دا څه وی دا رنګ لوباب والا وی دمشقی چې دا جایز او خپل دلایل پیش کول عام مفسرین سوره چې دی کنه د دین علاوه نو ټول دا وی چې دا معصیت دی ایو دلیل پاغه دا چې دی وی لن نصبر علی طعام نو دا دلالت کوي په بد ګڼلو د دې منو سلواله کنه او منو سلوا خدای الله خاص نعمتو نچو سره دا الله خاص نعمت بد غنی نه دا گناه نه دا رنگ رستې موسی علی السلام وته مو وي اتستبدلون الذی هو ادنا آیا تاسو بدل کې غواړی غشه چډیرت نه لري استفهام انکاری دی کنه او دغه مقصد زجر دی غی ته رټنه دا او زجر رټنه دلالت کوي په دې چې دی گناه کړی دا رنگ درین دلیل په دار چې ال بالذی هو خیر دا دلالت کوي په دې دا بدلول د خیر په ادنا سره دی او بدلول د خیر په ادنا او لاندې سره دا خود جرم دی. دا رنګ سلورم دا چې دیته حکم او چې اهبتو دا حکم او ته ولیکو دا ځکه کو دا د توبې خمر دی نو پتو لګی د جماعتیت دی او خصوصا د دې اخیری دلیل نه دا معلومیږي چې د مفسرینو عام مفسرینو خبره صحیح ده باقی امام رازی ابو حیان یا نور داغي دلائل په دې مقام کې کمزوري دي او د جمهور دلائل قوي دي. وایز قلتم کله چې تاسو ویل یا موسی او موسی لن نصبر علی طعام واحد چری صبر نشو کولې مونږ په یو قسم خوراک باندې سوالدار چې دا هو یو قسم نو کنه یو خوراک نو کنه دو خوراک دي من جدا دي سلوا جدا دي نو کدا څه معنا و کې چې صبر نشو کولې مونږ په یو خوراک نو څوک دا اعتراض کولی شي چې خوراک خو یو نه دی دو دی من ځان له خوراک دی او سلوا ځان له خوراک دی کنه وینه مراد دی مقام کې وحدت نوعی دی وحدت شخصی نه دی ځکه ما معنا وکړه چرې صبر نشو کولې مونږ په یو قسم خوراک لکه اوسړې غرمم درې پخکړی وخوري شروع دا او ساګ دی او دال دی او ماخام بیا وخوري او بل ورځ بیا وي مړه خو یو قسم خوراک دی نه او خوراکونه خودری دی او قسم یې او دیخه دې ځکه دا معنا ده چې چرې صبر نشو کولې مونږ په یو قسم خوراک باندې بس فمن دی او سلوا دی او من او سلوا دی مولے خو وی کس کا ترا او سل بازی کسان ہوئی کنا دا نور سنی اصل کے خدا ردی غفلت پر اس تو راضی چی دی دی تو عام تسپک قتل اللہ دا طرف نا چی کم خوراک دی تا بے مشاقتا ملاوی دکنا ردی و تسپک قتل نو موسیٰ علیہ السلام تا ہوئی چی فدعو لنا ربکا دعا اوکا زمون دا پارا دا خپل ربنا اوغارا زمون دا پارا دا خپل ربنا اور موسیٰ علیہ السلام تا چی ہوئی ولدی پوری خلی نوی مخ کی تیر شو چی دیتا ہوئی وسیلہ پا دعا دا جوندی او ظاہر خبر دا چی موسیٰ علیہ السلام پیغمبر دے او غیت دام پتا دا چی دے احوح و ترازی نو دے با دا اللہ نا زمون دا پارا غختلو کی گنا نو وحی با تراشی دا خود نبی مقام دے او پا عام مقاماتو کم یو سڑے بلتویلی ہی چی زمان دا پارا دعاو کا دیتا ہوئی وسیلہ پا دعا دا جوندی او دا خو قرآن و سنت مونگ تا طریقہ خی لکن نبی علیہ السلام دا صحابر آگلی دی کنا او بیا چا خیر خیرات کو چا صدقہ کولا چا زکاتون روڑو اللہ جل شانو یو صلی علیہم ان صلاتک سکن اللہم دیتا دعا کوا ذکر ستا دعا دا دید پارا سبب دا آرام دا زنو دے محمد رسول اللہ غی پا حق کی دعا کی دا دعا دا غی دا پارا وسیلہ شو کنا دا دعا سا ضروری ندا چی او مفضول مانا کمزور ہے لاند درجے والا آغا دا فاضل نو غاری کلا فاضل او افضل او لگی آغا مفضول تا ہوئی تا زما دا پارا دعاو کلک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ تاوی اغا عمری لروانو تو یا او خیا لا تنسنا من دعائک رورگوٹی امم دعا کے مئی روان دا عمر رضی اللہ عنہ مرتبہ اوچھتا رکھا دا محمد رسول اللہ لیکن بیا مغت ہوئی دا بالکل جائز وسیلہ دخا ناغی موسیٰ علیہ السلام تا ہوئی نو پہے کہ خدا کا وجہ ہم وچے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہو سر مخامہ خبری کو لکھا نا تور کے دے با غفتلو کی زمان دا پارا و اللہ جل شانہو با قبول کی رضا سوال او بالحدیث کی امراضی چھ کلو نبی مجاب دا ہر نبی دعا اللہ قبلی نزک آغا تا ہوئی فدعو لنا ربکا سوالو کا دعاو کا غفتنو کا زمان دا پارا دا خپل ربنا یو خرج لنا چراو باسی زمون دا پارا یو خرج دیتو ہی جواب دا عمر کنا او جواب دا عمر مجزوم ہی کنا نزک مجزوم راولا دے چاہی ندل تا لام مقدر دے لیو خرج عمر بالا موتا ہوئی دیتا پارا چراو باسی لنا زمون دا پارا مما تم بیتو لرزو داغنا چرا زرغونی ازمکا اور دا من تبعیزی دیتا ہوئی او مقبول موصوف دے پٹ دے مقدر دے کلام کے مفسرین ہوئی مما تم بیت الارض مانا معقولا بعض ما تم بیت الارض آغا خوراک دا باز آغینا چرا زرغونی از مکان خوراک بازی چی از مکان کم را زرغونی از مکان را زرغونی که اللہ را زرغونی وی نسبت دا امباد از مکان تا مجازن لکھا دیتا مجاز ہوئی زکا امباد پا حقیقت کی دا اللہ فعل لے و بیادی مقام کی ماوی دا من تبعیزی دے بس یوزے کے سڑے یاد کی ردیو جنہ یوزے کے سڑے یو کلمہ تشریح کم بل زیبیان کم صرف مانا کوما دا کلمہ دا من ندا دا سے خو دیرو مانو باندر آگلے دا عربے کی خصوصا احمد نمتین یادا کتابونا چکم دا عربے دی دا نحوے نو آغا چی گورے نا دیرے مانی دی پکے خو قرآن کریم سر زمون کار دے جدی کہ دا من پسو مانو استعمال لے نو بیا چو گورے البصائر لزوی التمیز دادا فیروز آبادی کتاب دے دیر بہترین کتاب دے دے باب کے چی مفردات دا قرآن کریم حل کری دی ادے باب کے دا سو کتابوں نا دیر خی خصوصا دا علماء دا پارا البصائر لزوی التمیز یا لباب دا دمشقی یا مشکلات القرآن البصائر اگے کی گنے مانی کری دی چی من قرآن کریم کی تقریبا پدیار لسو طریقو باندر آگلے دے من دا پار دا ابتدا دا غائی رازی لکہ سور بنی اسرائیل لنبی آیات کے وراشی سبحان اللذی اسرا بے عبدہی لیلم من المسجد الحرام پاکی دا غزات لا چی دشپی بوتو بند اخبل دا مسجد حرام نا دا مسجد حرام نا شروع دا غزے نا شوا دیتوی ابتدا دا غائی دا غدا سفر دا غزے نا شروع شو چی آخوا روانو دا شان سور نمل کے درشم آیات کے انہو من سلیمانا دا من دا دا ابتدا دا غائی دا پار رازی دا دیر راغلے دا قرآن کریم کے نو دویم کل دا تبعیز دا پار رازی لکه دې مقام کې یا تاسو ته مخکې تیر شوی دی په درېم آیات کې ومما رزقناهم ينفقون بعضی د هغه مال نه چې موږ دی له ورکړې دی خرج کړي دا مطلب نه چې ټول خرج کړي بعضی حصه ته خرج کړي نو دې ته مینه تبعیزی وایي دې مقام کې مینه تبعیزی لري ځکه ماوي بعضی د هغه نه چې رزقونی یې زمکه ها تبعیزی دی کنه ادا چې ډیر راغلي د قران کریم کې لکه سوره بقره کې رستو روان دي 2350 کې منهم من کلم الله منهم بعضی د انبیانو هغه دي چې الله سره خبرې کړې دي لکه موسی عليه السلام یا آل عمران کې براشي 93 نمبر کې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون چرې بنې کې حاصل نه کې تر سوچ خرچ نه کې بعضی د هغه نه چې تاسو خو خوې دا نه چې ټول هغه څه چې تاسو خو کینو خرچې کا بعضی نو دریم کله د پاره د بیانی د بیان الجنس ته پاره لکه سوره فاطر دیم آیات کې ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها اغه شرا پرانزی الله خلق لا اغه شرا پرانزی ګوره دې کې به هم نه کنه سرا پرانزی په مر رحمت بیان یو کو کنه چې رحمت دې نو بیا څوک بندون کې داغي نشتا دې ته وی بیان د جنس دا چې واخل سوره بقره کې اوسل شپګو ما ننسخ من آیت او ننسی حال تبراش انشاء الله اگر چی منسوخ کو من نسو نمین آیت داغی بیان شو دیمین تمین دا پارا دا بیان الجنس ہوئی تاسی نور دیر زیونے کے قرآن کریم کی راغل دے نسلورم کلر تعلیل دا پاری مانا دا وجہ وجہ تعلیل ست ہوئی وجہ لٹولو تا خا لکا سور نوح کی براشی پینزی شایات کی مما خطیعاتهم اغرقو فاودخلو نارا د وجه د ګناهونو د دینه غرق کړې شونو داخل کړې شوور تا د وجه د ګناهونو دا وجه وکنه دا من د سره پاره شو د تعلیل لپاره نو پینځم کلمل د بدل د پاریخه معنا هلته د بدل معنا پرتیخ بل وګوره لکه سوره توبه ته دیرش کی وی ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره آیا تاسو خوښوي په ژوند د دنیا په بدله د اخرت کې په بدله د اخرت کې من دا بدل لپاره یا دا شان سوره زخرف کې براشش پیتا آیات کې لجعلنا منکم ملائکتا معنا بدل کو تاسو بدل کی دا سیر عمران کې اوصل شپاله او اوصل شپکش پیتو دا په دې ځینو کې بدل لپاره نه نشپغم کله په معنا د عنی ځکه دا یو قانون نه مخکې ما تاسو ته ویلو ولس حروف جاره دي سره س عربي سره ټکیز د کول غواړي لکه څنګه چې مونږ اردو زده کو کنه او زه ان شاء الله د الله کتاب هم کافی دی او چو سره وته غو کی دي کنه نو دوره به پوشي قاره به باندې نو کله کله حروف جار د یو بل په معنا راځي نو کله من په معنا د ان راغله دي ان راځي د مجاوزت ته پاره پاره به کی لکه توه رمه تو سهم عن القوس ما غشي وشته د لیندینه معنی لیندینه لاړ وټ احوالا لکه سوره زمر کې براشید وې شهادت کې فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله تبایدا کسان ولا چې سختی زړونه داغي د ذکر د الله نه مره وتی دی خو شي ویل دي نو هم کلم مرادف د بی معنی په معنا د بی لکه سوره شورا 15 وی کی ينظرون من طرف خفي من طرف معنی به طرف ګوري با په نظر کمزوري دا مجرمان یا دیخه نو اتم کلم مرادف د فی معنی په معنا د فی راځي لکه سوره احقاف کې براشي سلورم آیت کې ارونی ماذا خلقو من الارض او خیماتا سدی هغه چې پیدا کړی دي دا تاسو چې ته شریکان وایې من الارض معنی فل ارض په دې ځمکه کې دې ځمکه کې څه شی دې چې دې پیدا کړی دي کم بر اعظم دې پیدا کړی دي کم خطه پیدا کړی ده دا شان سوره جمعه کې و براشي نه هم آیات کې نو نه هم په معنا د عند رازی لکه سوره ال عمران کې لسم آیات کې براشي لن تغنیانهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا چریبا دفن کی د دینه مالونه د دی او اولاد د دی په دربار د الله کې څه شی من الله من عند الله د الله دربار کې څه عذاب د دینه نشي د پکولې نو لسم په معنا د علا رازی لکه سوره انبیاء و یا کې ونصرناه من القوم نصرناه مونږه غالب کو دے پاغ قوم باندے نمین پا مانا دا علا دے علا القوم نیو لسم کلا فصل راضی پا مینز دا دو متضادو کی دو متضاد روڑی دا غیر دا جدائی پا خاطر دا استعمالی گی لیکن سورہ پا قرد 220 کے براشی 218 آیات کی واللہ یعلم المفسد من المصلح اللہ پی جنی فسادی دا مصلحنا دا اصلاح والنا فساد یې غلی چې یتیم مال خوري پردې حق وي او مصلحه غلی چې دا کار نه کوي هغه اصلاح لټي د یتیم په دغه ځای کې دا دوه متضاد دي یو بل کنه د فصل د پاره من استعمال کړ نو دولسم کله د تبیین د پاره عام بیان لکه سوره فتح یو کم دیرش کې وراشي وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم وعد کړی دا الله کسانو سره چې ایمان راوړل دي او نیک عمل کړل دي چې دا صحابه دي ټول دا مطلب نه دی چې بازي د دینه نه ټول دا بیان دی دقیقه د جنتونو دا رنګ بنی اسرائیل کې براشي بحث کیږي نا اخري معنا کله د زیادت د پر راضي معنا تاکید د عموم ښه عام کې نور تاکید پیدا کی لګه سورې انعام یو کم شپې دګي د الله د علم تذکره کوي وما تسقط من ورقه الا يعلمها نرا پریوزی سپانه د ونی مگر دا چې پویږي پیغه سپانه د ونی کدا سی ویلې چې وما تسقط ورقه الا يعلمها معنا هم غشان دي دا هدوم راځي چې دا شان تعمیم به پکې نو لامین چې به داخل شو نو پدې کې نور تعمیم راغی باندې یو پانم داسې نشتا چې هغه دا الله په علم کې ني اغزم کې تزي الله ته پته رشي دی ونه دوره پانی جوړي دي ښا دوره پکې پاتې دي سوره ملک کې بمراشي دریم آیات کې سوره مؤمنون کې بمراشي 91 نمبر آیات کې دی مقام کې من د پاره د تبعیض دی بس مم ما تم بت الارض بعض دا غنا چې را زرغونه یې ازمکا دا سړي دا مم بقلها بیان دی لدی مم ما د پاره کوم ابهام چې نه غدل ته ختموي چې ازمکا سرا زرغونه چې مونږه غواړو دا سيزونه دي مم بقلها وګورلم به من دا د پاره د تبعیض او دا ارستو مم بقلها کې من د پاره تبعیض شګره بیان کړي دا غېګنه د پاره د بیانول جن مم بقلها د تلکارو دا غېنه او چا وینه دلته من تبعیض دي همدومره چې معنا کې دا پروت چې بیان دي معنا بعضه ترکارې دا غې ټوله خوغې نشي حاصلولې کنه په ټوله ځمکه غې خوري دي شو مم بقلها د تلکارو دا غېنه بقلوی اغه چزمکه رازرغونی یو شینی او بیا دا ټولو تلکارو ته شامل دي څنګه ترکارې چې دي کنه ټولو ته شامل دي چشنه خورې کیږي وقصائها او د ترو بادرنګو داغینه وفومها او د اوګي داغینه وعدسها او د دالونو داغینه عدس نسک مسور دال لوبیا ماش وغیرہ توتی دال سورو چې دالونه دي کنه ټول په عدس کرالو او اباس ولیها او د پیازو داغینه ور مخکې مم بقلها ذکر کنو بقل غټولو ته شامل کنه نورسته تخصیص کوي ښه چې دې ترکارو کې دا ترکارا یادو قصه یادو فوم یادو عدس یادو بسول یادو قصه دا ترې ته مو بادرنګ ته مو اگر چې دې بل ټکه می استعمالي کې خيار او قصه عام استعمال دي بادرنګ ترې دواړو ته وي فوم عبد الله بن عباس رضی الله عنه ډوړې ته وي خوبستا عطوا رحم الله غنم ته وي لیکن عام مفسرین دا وي چې فوم وي سوم تا سوم دا وي وګتا او یو قرات عمر غلې په دې مقام کې د دې وجنه دمشقي وغيرها لیکلو چې غوړه داده چې مراد دې مقام کې وګه شيخه فوم وګتا وي او عدسها وعدسها او د دالونو نه نو ټول دالونو دې شامل کسم رچي دي او بس ولی هاو د پیازو دا غینا ور دام خط بیبانو ور ڈاکٹرانو خان وجر ترتیب پکی بیاو گو رکن اللہ مالوسی تفسیر روح المانی کی قردبی ذکر کردی دا وی داول نے بقل ذکر کو ذکر بقل کے طول ترکار را لی که گرمی دیو که یخی دیو که رتوبت تی پکی که یبوست تی پکی ذکر پا دی خوراکونو کی دا سلور مزاجی یا گرمی یا یخی یا لواندی رتوبتی پکی کنا او پا پکی رہی یا خشکی یو بوستی پکی کله کله دی کې دو یو دیشی دو سنگ یو دیشی امحاری امرتبی دا گرم نقصانی نی نو کله آغا گرم والی سر یو بوست یو دیشی نو امحاری ام یا بیسی نو دا بیا نقصانی لی نزاکتا نقصان ور گئی نو کله باری دی نو بارک سر رتوبت یو دیشی نو آغا بیا دیر یخنی داوانی نو کله باری دی ناغی سر یو بوست یو دیشی نو آغا خشکی پیدا کی ام پکی برودتی او ام پکی یو بوستی اچوالی پکی اوس دې مقام کې وګوره بقلې چې ذکر کو ټولو ترکارو ته شامل شو ګرمې دي که یخې دي او که رطب دي که یابس دي او دیم به چې کله وي وقص سائحه بادرنګ ذکر کو بادرنګ بارد رطب دي سر تر دي اوم پکې برودت الله یخې دي یخواله اوم پکې رطوبت دي مان نمی پکې انده وچ بارد نه دي دغه وجه ده چې پاغه شربت او پاغه سیزونو کې لګي چې کوم د یخولو په خاطر استعمالیږي، لکه دا بزوري چې کله بارد جوړه کنه نو بزوري بارد کې دا استعمالیږي کنه، دا په کې خصوصي د دې تخم استعمالیږي بادرنګ او د ترو. نو دیم هغه ذکر کو چې هغه حارم دی، خشک دی، ګرم خشک دی، چې هغه فوم دی. وګوره کنه اوګه چې وته مونږ وایو اوګه، په دې کې دوه صفات دي، یو خدا ګرمي ده پکې، بل دا چې وچوالی راولي په بدن کې، ښه وچي بدن. دغه وجه ده د دې حرارت او د یبوست د وجه نه د هغه چا د پاره ښه ده چې د چا های بلډ پریشر وي، ولې د هغه په بدن کې رطوبت ډېر دی، غوړ پکې ډېر دی، کولیسټرول. او چې څنګه دی اوګه خوري کنه نو هغه کولیسټرول هغه لیول کموي ختموي، له دې وجه نه وقتی طور فایده کوي هغه ته. او بل فایده پکې دی اوګه کې دا ده چې ته بعد دینه دا هغه چا د پاره چې دا خپلم لیکه غشي کنه پوزه مو ده کغشي کله خلک وي د پر وو دا وي کنه تو څول شي دا غي د پاره دینه علاج کوي، ځکه دا ګرم دي او خشکوم دي. نو درم هغه ذکر کو چې هغه بارې دیابسته هغه عادت دي کنه ټول دالو نه دي، دا غوري په مزاج کې یخ دي خلو بو ست په خشکی ده پکې ښه ماش دالو ته کو رکنه بارې دوم دي یابسوم دي. نو بل سلورم بسول ذکر کو، بسول حار دے گرم دے، خو گرم سره سره رطوبت پکیم دے، تری پکیم دے، خواہ او گورا سلور والا مزاجو نے رائے ہوزے کو چی دا ٹول ترکارائی علا دے ہو جنہ دا ٹول چی رائے ہوزے شنو ٹول مزاجو نو پکی موجودی او دا فیدہ پکی خاما خواہ دا غی وجہ دائی چی دا یو گرمی دا بلغ یخنی ختم کی او دا یو اغ رطوبت دا بلغ یو بوسط ختم کی نو شی اعتدال تراشی اتباو تا بدرقوی دا غو جو چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلا کڅوی ویته کجوري خوري خو سره بادرنګ فرا دغه کجوري سره چې بادرنګ خوري د کجوري هغه کم ګرمي چې د حرارت دا ولا ختم کی او باقی دې کې چې کم یو دغه دې یخنی دا په دې بادرنګو کې نو اگر دې هغه ګرمي یو ویني دا یاتي دال دراوي دا معتدل شي. دا چې ډیر سيزونو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داغي طریقې کله خو لیکنه امت ته پاره نه بیا وګوراته با پاغه باب کې ناغي دا وی نن سبا چې ګورې کنه نو دا مسل کې دا تباو یو کاوش وی وی دا چاټ جوړو چاټ نو چاټ کې نور سنی خو مختلف سيزونه رايو دي ګومړي پکې مو ولي یو شی پکې مو ولي ساق پکې مو ولي بل شی ماټول ولړي پرش وی ودي پسی جوړه کی کنه بیا وی دا چاټ ته نو خلک هغه ډېر په مینه باندې خوري ادا حقیقت هم نه ګوري چې پای کې ارث موجود دي پای کې هر شی موجود دی هغه سیس پکې مسته چې ګرم دي هغه شی پکې مسته چې یخ دي اغه شی پکې مست چې راتب دي اغه عيد یو بلغه دا ختم کو مې اعتدال ترش شي اعتدال ترش. نو قال او بار صورت هر صورت یو چتې کنه او د الله جل شانه د نعمت خاصه مقابله نشو کولې، ځکه ته موسی عليه السلام وي قال اغه ورته وي اتستبدلون الذي آیا تاسو غواړې په بدل کې هغه شی هو ادنا آیا تاسو غواړې دې کې استبدال کې ما تاسو تمخ کې ویلو کله انصلاح خوشي په لفظ کې ذکر واستو بل لذي بیر اغلی د تقابل ته مقابله آیا تاسو غواړې هغه شی هو ادنا چې هغه ډیر لاندې دی بل لذي په مقابله د هغه کې په بدله د هغه کې هو خیر چې هغه ډیر غوره دی د غوره سیس په مقابله کې لاندې شیخ لې دا څه کوي د استفهام انکاری او بیا ادنا نه دی ادنا چا غوي دا د دونونه د دونونه او دونونه وینې زده کټه دا نه یذنو په معنا د نزدېکټ راځي د نصرانه او ناقص واوی دي دا یا دو په شان دي او معنا څه نزدې او چون کې دا نزدې او د دې وجه نه وته وي یادا چې قیمت یې ډیر کم نه کنه د له حاصل سره چې کم شي قیمت کم یې خاصانی کنه په حاصلولو کې او دیم چاوي نه دا د قناعت نه ماخوز دي او دناعت وی خصاصت ته رضالت ته معنا دا خصیص دي د دې داغه مقابله کې څه حیثیت نشته تاتي اوچته او درم چاوي دا د دون نه ماخوذ دي دون نه او دون وي خطه ده ادم مرتبه کې کته ده دا درې واړه کې دي شي دنیا نه د دنیا اسمه تفضیل مؤنث ته کنه د دې اسمه تفضیل مذکر سره زیات نه راځي کنه پای کې دمانی پرتی دي چوغوري دنیا ته دنیا ولي وي نزدې ده کنه تاته اخرت فل لري ده په نسبت اغه چې تمر شي دا غي نرسته ول اخرت منازل شروع شي کنه نو تا ته نزدې ده زکه ته دنیا وي یاو ته دنیا را دی وژن چې خصيصه ده په مقابله د اخرت کې کنه یاو ته را دی وژن او شي دا غي نه مرتبه کې خطه ده کنه جون خدا ته جون نه دی دا خو لګ جون دی بیا ور پسې مرګ دی جون خو هغه جون نه چې هغه پسې مرګ نه زکه هغه ته دا ویلو چې وین الدار الاخرته له هی الحيوان حیوان مره کامل حیات ته کامل ژوند دی کنه نو دې مقام کې وې تاسو غواړی هغه شی چې هغه د نه دی په مقابله دا هغه کې چې هغه غوړه دی څنګه غوړه دی قرطبی خپل تفسیر کې او البحر المحیط کې ابو حیان اندلسی شپږ وجه ذکر کړی د دې غوړوالی یو وجه دا ده چې دا قیمتي دی قیمته ډیر اوچت دی اوسم قیمتي دی مخکیم قیمتي وو کني وګوره کنه د ملزان غوخه څنګه ده ها او چې خلک نشي خوړین نو دومره ګران ده او بیا دی غلطه سلوا منو من ترنجبین ته وګوره غاړو مونږ دی کیږي نه ها دومره قیمتي دی نو دویم دا ده الله تعالی طرف نه احسان او ظاهر ده چې د الله تعالی طرف نه احسانی نعمتي دا غیر اوچت مقامي په دې پکې ملایقي نو دریم دا چې لذیذ دی کم خون چې لذت بدې کې پروت دی ناغه په ترو بادرنګو کې نشتا ته پور مولو کې هغه نشتا نو سلورم دا چې بغیر د مشقت نه حاصلې دو دیکھو ها خبره د سړي زړه اوچوي لګیا وې کله به ګوډو نه کوي کله به بخور کوي کله به پای کې سکی کله به سکی اړه ځان لچي مشقت پکې ډېر دی او بدې کې مشقت نو دا څه وته حاصلې دو نو پینځم دا چې دا یقیني حلال دی اې کې شک کې دی شي او دې کې شک نشي کېدی زمیدار دی زمیداری کوي کې دې شي په دې زمیدارای کې داسمه کې چې کر کې زمه کې د چانه لاندې کړی دبل چي کې دې شي ضرور او خوري صحیح و سره وغیلې نه ور کوي کې دې شي دا کم توخه مې چې غستره پائے کې څه غپل مپل کړی دام کې دې شي چې مزدوري راوستره ګوډه ته کړې نو کارونه به کړی غله پیسې نه ور کړی دام کې دې شي چې وبخوره کو پائے کې بجلی دغلا استعمال کړی دام کې دې شي چې دې دا کم خوراک دا دغل ته تیاری کنه معنا زمه کم کروندا روباسي د دو پای کې منځونه ځای کړی پروژه پکې ځای کړی وګوره دلې حاصره دا یقیني حلال خو نشي کې او یقیني حلال داده منه او سلوا یقیني حلال او د یقیني حلت نو نشپګم دا چې من او سلوا کې کمی طبي فائدې دي کنه ډاکټري فائدې چې د مرزونو علاج دی ناغه پدې کې نشتا پدې سيزونو زکه وی هو خیرغه دا شپږ وجه غي ذکر کړی دي بیا ورته به تو موس مصرم زه خوشاله تاسو بره زینه ده خوخه کوزیدل هم خوخ دینه کوزیگه ایه بی تو مصرن ورته قران کریم ده دی آیات کریمه معنا او مطلب کو تاسو په جند کنه چې موسی علی السلام هغه ته سوې دعوت وی کنه ورته فرعی اختلافات نه فرعی اختلاف څه ته وی چې پاره کې د صحابو م اختلاف او د ائمه او باومو د تابعینو مو یو اختلاف دا څه نه او اختلاف د عمل له قبل دا هیڅ فق نه دی کتل دا نه چې هغه ته بد کتل دا موږ چوته کوم اختلاف او دغه اختلاف نه دی د تر وسط اختلاف وي یو لګیاري دی عمل کوي چې غره فولیت کوي او بل هغه چې غره فولیت یې نه کوي معنا لاس د رکونه مخکې ورستو نه کته کی برکې یو هغه چې بره لاس شیخ دی بل کته لاس شیخ دی یو هغه چې هغه امین په زور وي بل هغه چې په دمه وي یو تورق کوي بل نه کوي یو تراوی اترکات کوي بل شل کوي بل سلويخ کوي دا رنګ یو لګي هغه په یو نیکه باندې عمل کوي د محمد رسول الله په یو سنت باندې او بل په بل سنت باندې عمل کوي نو ظاهر خبره چې دې ته دانش ویلې چې صدا سی وې چې دا هو ادمه بل دا زما دا ډیر غوره دی او دا لاندې غوره ښه دا چې ته ونه وای قران کریم د تحریف نه علاوه دې کې دا یو لوی بې ادبی دا چې ټیک د څه په عمل نه کوي لیکن ستاره مخې لوی لوی کپرې تیری شوې دي امام شافعي رحمت الله علیه ته تړو کې سره اخکاری امام مالک ته تړو کې سره اخکاری صحابه ته واړه خلک اخکاری چې دې عمل کاو نسبت نسبت وته مګوا او دا چې تا دا وی خدا نسبت نسبت وکنه د دې وجنه د قران کریم د داسې زیرونه داسې مسلې ثابتول یا ډېر کسان داسې یو ټکی راشي او هغه ټکی کې هغه معنا چې تلری نه پرتا او دې لګي د خپل مطلب د پاره ته غرالي نو کوی دا ظلم دی د الله کتاب سره د الله کتاب یو فرعي مسلو له نه راغلي فرعي مسلو کې الله او ساتي خیره دا د اصولي مسلو د پاره راغلي دي فرعي مسائل چې کوم د محمد رسول الله نه نقل لري یا صحابونه او هر طرف ته دلیل شته اغه باندې خو چار جا عمل وکړه دې په دې عمل کې دې ټول ټیک دي صحیح دي پای کې جګړې هم حرام دي پای کې اول تصفق قتل هم حرام دي پای کې دې سنت توهین هم حرام دي ناغه دې مزداق نه دی ګوره د دې مزداق خو دغه دې کوم تاسو اورې دو موسی علی السلام ته وی تاسو لاندې شیخ له هغه پرې ده یو سنت دبل سنت مقابله کې لاندې نشي کېدی دا یا ته مقابله هم نشته په سنتو کې مقابله به کې ما جوړوا یو سنت د سنت متوازی دا غي برابرۍ دا ټیک ده چې د یو مجتهد یا یو عالم په نظر کې هغه کې څه وجوه دا چې هغه ته غورخ کاری او قبل وی ماته دا غورخ کاری او دای خداتوال اجازه ته د محمد رسول الله نه ثابت ته دغه صحابانو نه ته دا ټکی استعمالول پکار به دی دا الله د کتاب تحریف هم دی بل سوء ادب دی بل د نیکو خلقو توهین دی د دې وجنه ځان بشکول پکاري د ذاتي سيزونه اه به تو مصرن خوش شه دي خارته فین لکم ما سالتم به نو بشک تاسو د پاراغ دی چې تاسو غوښتي ما سالتم تاسو د پاراغ سری چې تاسو غوښتي کوم ځای په دې خار کې دي کنه ګور دا فین لکم ندی دا پاسل کی جزا ده د شرط محذوف د پاره معنا ان تهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم اهبطوا خوشه کتا سو خوشه نو تاسو د پاره غتري چې تاسو وو ګور قران کریم چې دې ځکه د مصر تعریف معلوم شو کنه چې مصر څه ته وي چې پاغه کې هغه سي چې هغه د ضرورت کی زونه یو تاسو ضرورت یو تا پکې ملایوي ورته قران نه د مصر تعریف معلوم شو دی مقام کی جګړه ده لویه مسله ده چیرې د جمعې مونږ په کم ځای کې کیږي نو څوک وی د جمعې د مونږ لپاره مصر پکار دی خار پکار دی نو څوک وی د هغه لپاره باندې قیمتي دی نبی له صلوات و سلام زمانہ کی ویشیو جانب دلایل پیش کړي خو په دې کې څوک د مصر نه دی د کې اختلاف پیدا شو خپل نو ته حیران شې د یو کتاب نه چې تو ګوري شامی وګوره غيوس لیکي بل چرواله غو بل سلیکي بدايه سنای کی کاسانی بل سلیکي بل چرواله وګوره خلاص الفتاوا والا غو بل سلیکي یو وی مصر دی ته وی چې دورا کسانی پکې بل وی دورو وی 200 کسان پکې پکار دی بل 500 کسان پکې پکار دی بل وی زر کسان پکې پکار دی یو وی دا پکې پکار دی قرآن کریمی تعریف کړی دی چې می سره غي ته وی چې پایې کې ستاد ضرورت دې نه ملایوي ان لکم ما سالتم نه یو ځای دا سې دی یو کلی دا سې دی چې پاغي کې د ضرورت دې نه ملایوي کې سره یو میاشم د کور نه بارو نه دی دا کړی نه کنه د ضرورت شی وته ملایوي چې کوم د ضرورت دې نه دی د کورستو یاره در ضرورت نو بس دامی سر دے اگر تبی آمی سر ویلی کی خواہ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَالْتُمْ او ضربت علیہم الزلت والمسکنہ جوخ کلیش پدی زلت او مسکنت جوخ کلیش ضربت مظہری مانا کلی و الفقت بهم پدی ٹاپا کلیش او دا قانون دی ضربہ پسلکی چی علا راشی کنا تفا مانا دا ٹاپا کولو دا مہر والو راشی ضربہ علی الشید آگی دا پاس ٹاپا لگولا د دې د کیسمانه لکه څنګه چې ټاپه دا غي سره شي جوخ شي کنه او بیا سلبن شي نو د کشانتم الله په دې دا ذلت او مسکنت د دې مهر په لګاو ښه چې دا ردینه لرکې دنه اون خطور پوري ځکه مظهری معنا دا کړي او چې اون خط په دې پوري په معنا خدا ټاپه شو په دې باندې او والي شو په دې باندې از ذلت او ذلت والمسکنت او مسکنت ذلت څه ته وي ما تبعو عليه من فقر النفس وشحها اغه چې د دې په طبيعت کې الله کوم خواري خو کم بخل چې پکې خو دې ته وي کوټه خوار دي کوټه فلا ترن ملتا من الملل احرس منها نو ته چې ګوري په دنیا کې یو قوم هم داسې نشته چې هغه د يهودو نه زیات هیرسناک دي ډېر لوی هیرسناک قوم دي ډېر هیرسناک قوم دي حد درجه هیرس ته پدې خلقو کې او څنګه چې قران کریم ویلو نه غدې پکې ذلت ته پکې اگر چې په ظاهر کې ته مالدار ویني او مسکرت دي ته وي ما تعوذ عليه من اظهار سوء الحال في اللباس وغيره یو سړی دی خمالدار دی جامع داسې چولې دی چې بل ته ښکارا کوي چې زه غریبی ما نو زه په دې شلېدلې د شلېدلې جامع او شلېدلې ټوپې او شلېدلې پیزار کنه او حال داسې جوړ کړی دی چې د بل په نظر کې داسې معلومیږي چې د سره سشت نار څو سره شته خوالي نه پزانی نه لګین کنجوس ته مکی چوس ته نو دا حال دی جوړ شو مظهری وی وی ذلت حوان ته وی سپکاوی تا او مسکنت فقر و فاقی ته وی نرست واغ وی فتر الیهودا و ان کانو میاسیر کانو فقرا بلباس الذلہ تب وی نه دا یهود اگر چې مالداری چې دی غریبانانی د ذلت جامع شو دی خلق وی یهود خو ډیر لوی مالدار دی وی که مالدار هم دی خو کوټه خوار دی ها مړی کینا او بلکې چې وګوري نو دا غلطه خبره چې خلک وي يهود مالدار دي ورشه اسرائيلو دا خاص خاص کسان پکې مالدار دي غټي غټي کپره عام غریبانو نه قملو شو او دائم د سرمایدارانو نظام حکومت چې کم ذهن دی لکه د امریکای یا د غزینو د دې ملکونو مغربي ملکونو پایې کې غریب د لوګي مرشي څوک ته پوز نه کوي او سپېتی چین هغه د مالدارو خلکو لاس کې اوري روري ها دا خو صرف اسلامي نظام داسې دی جمهوریت شورای نظام چې کوم د اسلام جمهوریت دی کوم د اسلام شورای نظام دی چې پای کې داشي نشته چې پیسې اوسو کسانو ته غونډيږي دا خو اوسو کسانو ته غونډيږي دا وځره چې پای کې اوسو کسان مالانو حقوقان او غریبانان دي او ډېر رزیل قوم دی ښا د دنیا د ګډ ګډ نه پیسې راولي خپل ملته بوزي دربه مومن کې مخې لیکلو پیپسی چون کې د دې ایجاد دی او خپل د دې دی کنه نن سبا چې دا ملټی نیشنل سورہ خپل دی کنه ډیر علماء ویلو چې د دې د وجنه مسلمان لاړ خراب شو ولې دې د دې مصنوعات لري او د دې مصنوعاتو کې ډوا نقصان دي دنیا دې بربادي کې صحت دې بربادي کې دنیا دې خراب شو پیپسی مشهور داغي مشروب پیپسی سماناوي ته اني پای خوشيو اسرائيل ته اني پای خوشيو اسرائيل پیپسی معنا یو یو پیسې راغونډ کې چې د اسرائيل حفاظت دا ایو جدارا چې دې په دې مال او دولت ډوره مهندې راغونډي یې ښه فل ملک دا خدا بر دین په کاریږي ګوره د دې ډیر لږ وخت دی دا غټم تر څو پورې چې د عیسی علی السلام ظهور نه شي کنه او دجال نه راغلی تر هغه پورې بدی خړتی دی وی او دا غي نرست خو بیا دې حال ډیر بد دی بیا به ختم شي بدی کې بیا سوکې نه سوک و مردار شي او سوک بلا شي مسلمانان بشي خبره به ختم شي اوس هم پدی کې دا شی پروت لکه څنګه چې قران کریم ویلی وخا کټا پکړې شو پدی باندې الذلت ذلت والمسكنه او خاري ذلت معنا ذلت د باطن والمسكنه ظاهري خاري کوټه مخوار شو ظاهر مخوار دی لکه بیا په مالداري سره کوټه مخوار دی کنه مړی کی چې ته پیسې وسره ډېر نه خو لګی نو پیسې پیسې راځه مکړیو د ذلت او د رسوایه ژوند دې تیر کړی ی سمې خوللې هغه پیسې دې داسې پاتې شي ا دې دلته تخني شي لاړ شي ته ها او با او بغضب من الله اخته شو دي په غضب د الله باندې د الله په غضب اخته شو د الله غضب پر راغې و با او بغضب من الله قران کریم دا حال دا غا چا ذکر کړو کنه چې هغه په دنیا کې شرک کوي او بدعت کوي چغه باندې بداتو سي درازي یو په ذلت مسکنت رازي او بل په غضب رازي دا دوه سيزونه پاغي لکه سوره اعراف کې ورا شي ان شاء الله یو سل 250 آیات نه اوم د دې يهودو خبره تذکره ده بني اسرائيلو ان الذين اتخذوا الاجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا بشکا غټسان چغيني ولې اوس خيله را په خدای زرد چوبر سیدی تا غضب د طرف درب د دین او ذلت پجوند دنیا کی یو خدا چې غضب وي په الله او باو به غضب او دیم دی باندې به ذلت ذلت فی الحیات الدنیا جوند دنیا کی به ذلیلې نو کته دا به صرف داغي سزا یو کذالک نجزل المفترین او دارنګ سزا ورکو مونږ هر دروغ جنتا هر مفتری دا دغه آیت دلان دی مظهری د سفیان رحمه الله قول الله نقل کړه چې هاذا فی کل مبتدع الى یوم القیامه تر قیامت پورې چې کوم بدعتی را روان دي دا به دغه حالی امام مالک رحمت الله علیه قول را نقل کړه چې ما من مبتدع الا وهو یجد فوق راسه ذلا یو بدعتین په دنیا کې داسې نشتا مگر دا چې داغه د سر د پاسه به ذلت پروتی او به آیات الوسطو وقرا هذه الايه آیات الوسطو سفیان ابن عیینه رحمه الله هغه دا غره د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نوم غره عمر کې مشران دي ها هغه وی لیس فی الارض صاحب بدعت الا وهو یجد ذلۃ تغشاه یوم بدعت دنیا کې نشتا مگر دا چې هغه په ذلت کې باغ برا غړې دي او هغه به پټ کړي نو به رست وي بدعت الله په کتاب کې پدی آیات کې دي په هو لكل مفتر ومبتدع الى يوم القيامه زاد المصیر کې ابن جوزی را نقل کړی حافظ ابن کثیر دې مقام کې د حسن بصری قول لا نقل کړو چې هغه وی وین ذل البدع علی اکتافهم وین هم لجت بهم البغلات وتفقت بهم البرازین ایت چې ګوري کنه نو دې بدعات او د ذلت پر دې په ولو باندې پروتي اگر چې په ظاهر کې دې په خچرو باندې او په ټټوانو باندې سوري دي هغه زمانہ کې دا غټي سورلې ویل کې دې زمانہ کې چې کرولا موټری دي پیجارو موټری دي کنه په هغه زمانہ کې دا د سورلې د پاره اوچت تنظیم چې اوسړي سره په بغلا و بغل وی اصل کې قچر تا او برزون وی په عربی کې ټټو دا اځه غو پیژنې کنه بغل چې د پلار خري مورې اس پي دغه وجه وی چې قچر نه چا تاسو وکړه چې پلار دې سوخت نه خو دانش ویل چې خر دې کنه ریال فرس او خالی اسمی امامات یې اسمی امامات دې کنه او ټټو چې دې کنه د پلار اسي مورې خري تاسو بلی دلی اون د دین ویرو نور نسل نکېږي. دا چونکه دوغلا نسل لګنه یو د یو نو عین راغستې شوی دی بل د بل نو عینا د دې جن رسو خو هغه زمانه کې دا اوچتې سورلې ز کوي قچر دا د خرینم مضبوط ته د اسنم ولې د دواړو د کمبینیشن راغلې وجود تکنه دغه ولې چې د اس په شان تیزی ده پکې او د خری په شان دی بارو موجته نه دوه دوه درې درې کسان په ناس نو مضبوط په نسبت د اس باندې دغه شان ټټو ته موږ وره او چونکه د دواړو راغلې دنیا ته د دې وجنه پاکې د دواړو صفاتونه شته دغه وجه چې په داس ورلې خو کولی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سره یو قچر او دلدل نه و سپین قچر او پاغي باندې بس ورېده د سورلې تنظیم په پاغي اگر چې نور موغه سره تاروي دا چې ساتلی او ساسونه او ټټوان دازي خدا او سره او مقصد مې دار چې حسن بصری وي اگر چې په غټو غټو سورلو باندې ګرځي دنیا کې کنه خو چې کله بدعت پکې پروت ته خصوصا د عقیده بدعت یو خو عملی بدعت کنه کنه سبا چې دا سور موجود دی ګرځي دا عملی بدعت یاد ساته دام گناه دی جرم دی خو هغه درجه کې خونه دی یو د عقیده بدعت لکه خوارجو کې چو لکه معتزله کې چو لکه روافضو کې چو لکه جهمیو کې مجسمو کې چو لکه معطلو کې چو لکه کرامیو کې چو لکه مرجئو کې چو علما غړل ذکر کړي دی غل اونن سبا هغه په بل شکل کې دي شتشتہ خو شکل بدل کړی دی نمونه بدل کړی دي نو دیو ګوره عقیده او نظریه به هغه شانتی ښه هغه خبرې بږي او یو د عملی بدعت څه ته وي چې اصل د شتا عمل کې لیکن کیفیت کې بدعات راغلي دا ګناه دی خدای راځي هغه درجه کې نه دی هغه درجه کې نه دی چې ته بیا کفر وې د کفر درجه کې نه دی کنه د سنتو نه پس پجمه دعا کوي او سره یا د فرضو نه پس پجمه دعا کوي یا د جنازې نه پس د جمع دعاګانې کوي یا په دې غمونو کې چې د جمع د دعاګانې کوي دا بدعات دي مکروهات دي هغه بدعات خو نه دي داخیده بدعت دي ولی نفس دعا خوشته هغه انکار نشته خو د کیفیت کې بدعت راوسته دې ته بدعت اضافي وي ګورې ښه بیا کسان اکثر مرګري ته پوس کوي یره مونږ موضوع کور پسې کوم موضوع پسې نه کو امو سره خوا کې ده ته اکثر دا وایم ته بل مولا تاسو رنه یاويږي مخه ته چې هغه دا کار نه کوي نو بیا پسې مونږ کوو ځاله جمع مو خراب وو بیا پسې مونږ کوو لیکن که بل ته ملاويږي نو بیا ته پسې مونږ مکوو او دا مطلب نه دی چې کافر دی بیرته کافر خو نه دی کنه جرم کړه دی لوی جرم کړه دی لوکي جرم نه دی د شرک نه فقط ګناهونو کې لوی جرم بدعت ته خدا مطلب نه دی چې په بدعت باندې کافر کا د علماو په دې کې ډېر لوی جګړه روانه ده چې معتزله او ته کافر ویلو شو کنه شو ویلي او ته پکې د بدعت اضافي او بارکه دا وایي چې کافر دی نو یا درجه کې خپل کې ساته هر څه خپل خپل درجه کې ښه او فرق مراتب نه کوي زندي غیزان به خراب کې بدعت درجه دا په نسبت د شرک اهو د نورو ګناهونو نو چې تر دا یاد ساته دا مو وایي چې کنه دا معمولی خبره ده دا بدعت څومره چې کیږي کنه د دې درجه د غلانه د ډاکینه د مسلمان د کنزلونه هغه د غیبت نه د دینه او چې تر غوړه درجه دانه چې نه کومره دغه وجره چې ما تاسو ته بار بار ویلي دي حدیث تیر شوی دي مخه ته چر دي سړي عبادت نه قبلي نو ګور هغه باندې مغضب راغې ذلت پر راغې ذریبت علیهم الذلت والمسكن وباو بغضب من الله دا حال د هر هغه چا دی چې هغه په الله دروغ ته دی د الله پر رسول دروغ ته دی وله د دې نه چې تاسو کې د عمل ولې کې نه وي شته کنه مړه وای کوم ځای شته د الله کتاب کې د محمد رسول الله سنت کې نه وي نه کتاب کې وي کتاب کې نه د پیغمبر سنت کیشته کتاب خو مولا لري کله دي کی دي شي غلط شي انسان ابا خو الله معاف دي خطاب معاف نه کی دي شي هغه نه پوهه داسې شي په خطایت داسې شي الله هغه معاف کی خطنه معاف کیږي ذالک بانهم کانوا یکفرون بآیات الله دا په سبب د دې چې بشکوه دي چې کفر کوي په آیاتونو د الله او یقتلون النبیین او وجل انبیاء بغیر الحق او بغیر د سجرم نه ور یو ظاهری اشکال له الفاظو باندې اغه داسي چې دی وجل انبیا بغیر د څه جرم نه د اولیاء او د انبیا وجل داسي مې چې په جرم شوی دی چې دا دې قید نه خدام علمیږي چې د انبیا وجل غنې په دوه قسم دي یو هغه وجل چې هغه په حق یو هغه دي چې بغیر الحق د انبیا وجل په حق شته کیږي وې دا څه اته دا څه ضروري خو نه ده چې هر قید هر حال قید او بیا دې ته قید جو کې راځي چاغه د مخ کې د پارکیت جوړې صفته غیلې جو کې یا شرط جو کې یا په بل طریقه لګې غې سره نه د مقام کې بغیر الحق حال لټیګا او حال مؤکده وته وي حال مؤکده سمانه د مخ کې تاکید وکړو دی وجل انبیا او وجل د انبیا او هی پنا حق باندې دا بغیر الحق دا غې د پارکیت دی په دې لحاظ سره خدا حال مؤکده لري تاکید دا غې کړل سره مزید معنا مفید نه لري یا دې معنا او کې بیا بخاسانه شي مظهری وي خپل تفسیر کې بدا الله جل شانو چې وی چې دی وجل انبیا بغیر د حق نه بغیر د جرم نه معنا سره دی پاقی دکی دا غیم د عقیده وجل دی جرم نشته او به موجل ظالمان دې مطلب دارې ويقتلون النبيين وجل انبياء بغير الحق بغیر د سجرم نه داغي پنيزهم دا به سببي او د مقام کې موصوف محذوف به امر مغاير للحق پداس کار چې هغه مغایر د حق نه مغایر د حق څه شي او باطلی کنه مره په باطله وجل ځکه مالند معنا وکړه بغیر د سجرم نه بغیر د سجرم نه ورته د هغه د پاره سبب ذکر کنه ذالک بینهم کانوا یکفرون بیات الله دا ولې داسې کارو شو چې په دې باندې ذلت او مسکنت راغی او د الله غضب پر راغی یو دا چې کفر کوي بل دا چې انبیه وجل حق پرست وجل نو ذالک بما عصوا وکانو یعتدون دا په سبب د دې چې ودی چې نا فرمانی کوله او چې د حد نه تیر وتل ګور دا سبب شو کده سبب شو سوچ وکړه د الله په کتاب باندې کنه چې د مخکې د پاره سبب خدا شو چې دی باندې ذلت راغې مسکنت پر راغې غضب پر راغې نو سبب دا او چې دی کفر کو د الله پایاتونو انبیا وجل خو بیا د دې کفر د پاره او د انبیا او د وجل د پاره څه شی سببو نو ذالک بما عصوا دې ته وی سبب او سبب ښا نو دی آیا رستو ټوکړه کې سبب او سبب ذکر کړي ذالک دا کفر د دې او دا قتل د دې بما عصوا پدې سبب چې نا فرمانی کولا سبب دنا فرمانه کولو د دي وکانو یا تدون او دي چې د حد نه تیر ودل عصوا عصوا د عصیان نه ده کنه او عصیان ماده قران کریم کې 32 ځله راغلي ده 2 ځله او وو مانو باندې راغلي ده کله په لغوي معنا راځي معنا مخالفت د حکم د خبرې دی یو انسان نه لکه سوره طه کې بدرې نبی ګراشي موسی عليه السلام هارون عليه السلام ته یا په اساسه امري حالانکه ډېر انبیا دي نافرمانی دی وکړه زماده کار خلاف دی وکړه سورہ کہف کې هم راشي نه هش پته کې چې موسی علی السلام خضر علی السلام ته ولا اعصیلک امرا لا اعصیلک تا خلاف بنه کوم کنه نو دویم کله مخالفت دی الله د امر نه خو پیرا دم ګنا نه دی ورخه لکه سورہ طه کې راشي 121 کې واعصا ادم ربه فغوا عصا ور دې مقام کې په صورت د مخالفت کې راغې خدا په نسیان دې هم دغه سورې طه کې دادي چې فنسیا ولم نجد له عزما نسیان کې راغلی و کنه نسیان خو ګناه نه دی کنه یې ربانه یو کارو شي د سړي نه په الله نیول نه دی نو درېم د پیغمبر تابعداري پرې خودل هغه ته عصیان ویل دي لکه سورې ابراهیم کې براشي شپږ دیرش کې ومن عصوانی فانک غفور الرحیم دا د ابراهیم علی السلام دعا نه کنه نو څلورم انکار د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یاد مخکې پیغمبرانو نه لکه سوره مزمل کې براشي شپارت کې فاعصوا فرعون الرسول الرسول کې الالف لام عادي مراد موسی عليه السلام دی نه پینځم مخالفت د حکم د پیغمبر نه خو په اجتهادي خطا دی اجتهادي خطا دی نه اجتهادي خطا دی لکه څنګه چې صحابو نه کښې او وختن په وختن نو یې کو الله یو اجر ورکړي خو ظاهر صورت د خطا دی کنه غلطه عصیان ټکی استعمال شنو بیا ظالمان لګي راغې نه د صحابو بد بیانې بیا لکه سوره ال عمران کې براچی او سلطو پنځوس کې صحابو ته الله وی واسویتم تاسو نه فرمانی وکړه دا نبی علیہ السلام د حکم نه نبی علیہ السلام د حکم نه غینا فرمانی کړو وې د په اجتهادي غلطه کړو اجتهادي غلطي الله معاف کړي بلکې پاغي او اجر عمر کې اگر چې سړی غلط شي ښا نبی علیہ السلام ویلو کنه صحابو ته په تاسو خو بنی قریظه ته خو یو خبره یاد وساته په لار رواني د مازیګر مونږ به ال تکوي لا یصلی نہ حدکم الا فی بنی قریظہ اوس پلار چغی روانو په دیکن ور په پریو تو شو ناسکه سانو وین ور رانه پریو دی ټیم دی مونږ همون سکو مازی ګرمو انور وین نبی السلام ویل چلته به کوه نا غچا خو پلار کې وکړو چې اوس وخا نه زیو نور پریو دی ناغیل تو کو او سکسان ال تلال نور بیا پریو دی وګیو کو واپس شرال نبی السلام ته تذکر او کله چې الله رسول داتې شوی دی نبی السلام دواله ته دواله صحیح دی دواله صحیح دی ښا ولی اگر چې علما لیکي چې سیدو چې په لار کې مونږ کړو دا په لار کې چا کړو دا وخت نه مخ کې دي صحیح اجتهاد کې حق ته دی رسیدلی لیکن اگر نور په اجتهاد کې غلط شو کنه اغي ال تو کو نبی علیہ السلام اغي تم دانې دی ویل چې تاسو مونږ نه راو ګرځا وای مونږ نه شوی دي ولی اجتهادي غلطي ما په سکه چې الله ته یو اجر ورکړي دینه دا پته لګی دا چې اجتهادي غلطي خو معاف تا کنه نو دې مقام کې اجتهادي غلطي مراد در صحابه کرام وغه ته عصيان ویل دي ظاهر کې نشفقم کلم معصیت صغیره لو کې ګنا لکه سوره حجرات کې براشي ومايات کې وقرها الیکم الکفر والفسوق والعصيان بد ښکار کړل دی الله تاسو ته وصحابو کفر او فسق او ګنا کفر هم مخکې ذکر کو فسق کبیره گناہ دی اور پسې ذکر کنه اشیار نه مراد څه دی ګړو کې ګناہ ګړو کې ګناہ ته وای نوم کله کفر او شرک او ټول ګناہونو ته ویل دا خو بیا ډیر راغله دی لکه بقره کې دا معنا موجود ده دلته هم دا عام معنا ده چې کفر او شرک او ټول غټ غټ ګناہونه دا اشیار نه او کان یا تدون او دې چې د حد نه تیر وتل او دې چې د حد نه تیر وتل اعتدا اعتدا په لغت کې وی تیر وته ده د حد نه هغه حد چې کوم مقرري دا غینه تیر وته دي اعتدا وي موږ ته په پول وردانګل کنه او دې چې د پول نه دانګل دا الله چې کوم پول جوړ کړی وي پول یې خو حدود یې خو دی پاغه وردانګل دا که دنیوي کار کیو که په دینی کې دواړو ته شامل لې اعتدا کله دنیوي خبره کې مرضی لکه سوره بقره یو صلی الله علیه کې فمن اعتدا بعد ذلك فله عذاب الیم چا چې اعتدا وکړه پس دغه خبرې نه لته براشي یو سره دې او غبل اوجو او بیا غی سره صلح وکړه ایله پیسې مې سي ورکړه صلح وشو سو وخت پس اغیر اپاسې دا سره یو وجو چا چې سره صلح کړی و نه الله جل شانو غی ته اعتدا و چې چا دا اعتدا وکړه چې دا ول د روغه کړی دا دیت باندې صلح شی و او ته بیا سره وجنه نو فله عذاب صح عذاب دې راغله پر دردناک عذاب او یا فمنی اتدا علیکم فاتدو علیه بمثل ما اتدا علیکم دا بمراش کله اعتدای دینی اعتدای دینی څه ته وی په شریعت کې په معنا د مجاوزت او د تیروتو د یو حکم د الله د احکامونه نو اعتدا بیا کفر ته بدعات او ته گناهونو ته ټول د شامل دی مقام کې دا معنا مراد ده اعتدا د حد نه تیروتل دا چې کله وشي کنه سلور آثار په دې مرتب کیږي مانه یو سړی د الله په حکم ورودانګي دغه خیال نه ساتي د محمد رسول الله سلام په سنت ورودانګي دغه خیال نه ساتي نو سلور آثار په بده باندې مرتب کیږي قران کریم غو ذکر کړی یو اثر دا چې الله دې نه خوږي لکه بقره 190 کې وراشي ان الله لا يحب المعتدين الله معتدي سړی نه خوږي مدویم دا چې ته ظالم ویلې لکه بقره 200 یو کم درش کې براشي 229 کې ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون دې ظالم شو ظلم یو داسې سورې طلاق کې ومراشي دوم بیا آیت نو دریم دې به ورته الله داخلي لکه سورې نساء 44 کې براشي ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها نو سلورم دې پړه الله مهر لګي ښا لکه سورې نساء کې براشي سلورو یا کې كذلك نتبع على قلوب المعتدين دغه شانته مهر وو مون پړونو د اعتدا کوونکو ګوره دا سلور آثار په دې مرتب کیږي کله چې سړی اعتدا کوي او دا خلقو معتدیان کنه ظاهر ده چې دا آثار په دې ملا مرتب کړی دا بیا ودا ګوره وایذ قلتم کله چې تاسو ویل یا موسی او موسی علی السلام لن نصبر چری صبر نشکوې مونږه الا طعام واحد فیو قسم خوراک فدعو لنا ربک سوال وکړه زمونږ د پاره درب بلنا وختلو کا زمونږ د پاره درب خپلنا دعا او کا زمونږ د پاره درب خپلنا یو خرج لنا چرا زرغون کی زمونږ چراو باسي زمونږ د پاره مما تم بیت الارض دا غنا چرا ټوکي زمکا مم بقل هذا ترکارو دا غنا وقصا ها د ترو بادرنګو دا غنا وقوم ها د اوګي دا غنا وعدت ها د دالونو دا غنا وبصر ها د پیازو دا غنا قال نو یو ته موسی علی السلام اتستبدلون الذي آیا تاسو غواړی هغه چیز هو ادنا چې هغه ډیر لاندې دی یا نږدې دی یا ښکته دی هغه ډیر ښکته دی یا ډیر لاندې دی بلذي په مقابله د هغې کې هو خیر چې هغه غوره دی اهبطوا مصرا کوڅه دې ښار ته کوڅه یو ښار ته ښارونو نه فإن لكم ما سألتم نو یقینا ستاسو د پاره هغه څه دي چې تاسو غوښتي دي وضربت علیهم الذلت والمسکنه تا پکړی شو په دې باندې ذلت د نو شنو او المسکنه او خواري ظاهري وباءوا بغضب من الله اخته شو دي په غضب د الله ذلک بانهم دا په سبب د دې چې یقینا دي کانو یکفرون بآیات الله او چې کفر کوي په آیاتونو د الله ويقتلون النبيين او وجل انبياء کرام بغير الحق بغير د څه جرم نه ذلك بما عصوا ذلك بما عصوا دا په سبب د دې چې نافرمانی کوله وکانو یا تدون او چې دا حد نه تیر وتل